شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای مهربون. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم. بچه یه سوال، شما گهواره دیدین؟ میدونین چه شکلیه؟ همون چیزی که نینی کوچولوها رو توش میخوابونن و تکون میدن و لا لا لا لا میگن تا نینیا بخوابن. شبیه مثلا کالسکه، حتما دیدین. بعضی از شما هم توش خوابیدین، مثل پریسا کوچولو که بدون نانو یا گهواره اصلا نمیخوابید. خب حالا میخوایم بریم سراغ یه نانو که چند تا جوجه خوشگل و ناز توش استراحت میکنن. جوجه کلاغا اسم قصه امشبمون. نزدیک یه دشت بزرگ کنار یه برکه پر آب، رو به روی چند تا کوه بلند یه باغ بود. یه باغ با درختای سر به فلک کشیده که چند تا لونه قشنگ روش ساخته شده بود. تو این لونه ها یه عالم پرنده زندگی می کردن. پرستوها، کبوترها، گنجشکا و کلاغ ها. تو یکی از این لونه ها آقا کلاغه و خانم کلاغه زندگی می کردن. اونا تازه صاحب چند تا جوجه شده بودن. جوجه کلاغای کوچولو که تازه به دنیا اومده بودن خیلی بامزه بودن. همه پرنده ها اونا رو دوست داشتن، همه حیوان ها از اونا خوششون می اومد. اونا کوچولو دوست داشتنی بودن. بچه های گلم، جوجه کلاغا فقط یه عیب داشتن، اونم این بود که راحت خوابشون نمی بود. زیاد بیدار می موندن، سر و صدا می کردن. اینجوری باعث می شدن بقیه پرنده هایی که روی شاخه درخت لونه داشتن نتونن بخوابن. جوجه کلاغا با سر و صداشون جوجه های بقیه پرنده ها رو هم بیدار می کردن. اجازه نمی دادن اونا خوب استراحت کنن. خانم کلاغه و آقا کلاغه هم هر کاری می کردن نمی تونستن جوجه هاشون رو زود بخوابونن. تا اینکه یه روز همونطور که باد آروم آروم فوت میکرد و میوزید، شاخه های درخت ها شروع کردن به تکون تکون خوردن. لونه کلاغم که روی شاخه بود آروم آروم تکون میخورد. جوجه کلاغا که توی لونه بودن آروم آروم تاب میخوردن. جوجه ها که از تاب خوردن خوششون اومده بود دست از سر و صدا کردن برداشتن و یکی یکی ساکت شدن. اونا از تکون خوردن شاخه لذت می بردن. لونشون مثل گهواره تکون می خورد. باد مهربونم همونطور پشت سر هم داشت می وزید و فوت می کرد که یکی از جوجه ها یه خمیازه بلند کشید و خوابش بود. جوجه دومی هم همینطور، جوجه سومی هم همینطور. همه سراشونو گرفتن زیر بالهاشونو خوابشون برد. جوجه هایی که خوابیدن لونه آروم شد. عزیزای من، خانم کلاغه که تا حالا جوجه هاشو انقدر آروم ندیده بود رفت که به لونه سر بزنه که دید وای، هر سه تا جوجه خوابشون برده. خانم کلاغه خیلی تعجب کرد. با خودش گفت یعنی چی شده که جوجه هم به این راحتی خوابیدن؟ کلاغه داشت فکر میکرد که باد مهربون بازم وزید و لونه خانم کلاغه رو مثل گهواره تکون داد. خانم کلاغه که حالا خودش هم توی لونه بود فهمید که باد کمک کرده تا جوجه هاش بخوابن. خانم کلاغه از باد خیلی تشکر کرد. باد خندید و گفت از این به بعد من هر روز به باغ میام. من هر روز اینجا میوزم و شاخه ها رو تکون میدم. خوشحالم که با این کارم تونستم جوجه هاتون رو بخوابونم. خانم کلاقه خندید و گفت ممنونم باد مهربون. باد مهربونم هوهو کرد و فوت کرد و رفت تا فردا دوباره به باغ بیاد. عزیزای دلبندم، شاید شما هم وقتی کوچولو بودین، یعنی خیلی کوچولوتر بودین، توی گهواره میخوابیدین یا روی پای بزرگترهای مهربونتون. میگم اینقدر درباره خواب صحبت کردم اشکالی نداره که، آخه بعضی از بچه ها زیاد از خوابیدن خوششون نمیاد، ولی دیگه باید از خواب خوشتون بیاد دیگه، درسته؟ دیگه باید بعد از شب بخیر کوچولو لالا بکنی. قربون شما و لالا کردنتون. شب بخیر، خدا نگهدار.